de kula po ya biskusi sosiko ese ese ese ese akwikwiz amafuta as a feeling of the journey when go ese ese kula po ya biskusi sosiko Yeah.